کب بگڑی بناؤگے، کب در پہ بلاؤگے، کب بگڑی بناؤگے، کب در پہ بلاؤگے؟ امید ہے آسی کو، سرکار نبھاؤگے، امید ہے آسی کو، سرکار نبھاؤگے؟ کب آئے گا وہ لمحہ، کب آئے گی وہ ساعت، کب آئے گا وہ لمحہ، کب آئے گی وہ ساعت؟ ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے، ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے، اٹھ جائیں گے سب پردے، دیدار خدا ہوگا، دیدار خدا ہوگا، اٹھ جائیں گے سب پردے، دیدار خدا ہوگا، واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ گے، واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے؟ چھوٹا سا ہے منہ میرا، پر بات بڑی سی ہے، پر بات بڑی سی ہے، چھوٹا سا ہے منہ میرا، پر بات بڑی سی ہے، کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے؟ کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے؟ کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے؟ جس چہرہ انور پر رہتی ہے نظر رب کی، رہتی ہے نظر رب کی، کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے؟ کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے؟ کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے؟ اے کاش ریاضائے مژدہ مدینے سے، مژدہ مدینے سے، اے کاش ریاضائے مژدہ مدینے سے سرکار بلاتے ہیں، تم نعت سناؤ گے؟ سرکار بلاتے ہیں، تم نعت سناؤ گے؟ کب بگڑی بناؤ گے؟ کب در پہ بلاؤ گے؟ امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے؟ کب بگڑی بناؤ گے؟ کب در پہ بلاؤ گے؟